за годину мороз знову посіється низом. Він вийде, заблукавши в інший бік, на голу пляму Майдану, що завжди безлюдний. Він чує липку слину, що підступає до горла. Тінь, кинута сонцем, захолодає, зупиняється, і він бачить, як, розвіваючи червоною сукнею, неймовірно широкими кроками біжить Ліла. Навперейми, вибивши ногою шкло вітрини, виставляючи дуло Вінчестера, падає і піднімається Гільмедов. У голові складається в одне ціле протяжний голос Паваротті і мертвий бродяга-гомосексуаліст. Це відходить. Нуждота дере горлянку. Тіні зближуються. З кутка під зеленою брамою, запхнувши кисть до рота, обгризаючи пальці, впав на коліна Лящ і верещить: «Тікай, тікай, тікай, я не винуватий, я нічого не знав». Яскравий жовтий пломінь заповнює Майдан, тріск рве шовк безлюддя. Перший глухо, другий щезає, ковтнувши наступний третій. Вона відривається від землі, ляльково схрестивши руки, випростується в леті, розкинувши багаттям зачіску, перевертається на спину і йде юзом, розбризкуючи багнюку. Два наступні постріли прибивають, підкинувши до землі. Клепті сукні розвішуються ганчір'ям на лавах, Лящ витирає брунатне місиво з обличчя. Гільмедов, закидаючи голову, похитуючись на напівзігнутих колінах, весь у сизому диму, пускаючи дрібну нитку слини, ригоче, тицяючи в рештки тіла дулом гвинтівки. Чоловік із косою злякано ворушить ротом. Рев Ляща переростає в зубовний скрегіт. Перевалюючись, як качка, з боку на бік, він біжить, виставивши різницького тисака. Гіменей хоче зрушити з місця, але невловна тінь валить його на рудий від крови сніг. Лящ підбігає, на відліг б'є. Розрубаною навпіл лялькою, рвучи скрюченими пальцями теплі тельбухи, Гільмедов пробігає кілька кроків, зламується, падає на розбиту вітрину, наштрикнувшись лівим боком. Сонце просвічує крізь хмари, сипле дрібний, більше схожий на сніг, дощ. Лящ відкладає тисак, дивиться на руки, задкує, а тоді тікає до під'їзду. Ліла лежить, чорна шапка волосся на снігу. Голосить мати, висунувшись із магазину, де розбита вітрина, збивається натовп. Трамваї стають один в один. Родик поминає їх, занурюючись в якусь глийку масу. Іде повз шеренги людей з перекошеними обличчями, погляди яких спрямовані у невідомість кривавого дійства. Він тільки на хвилину зупиняється, глянувши через плече, знову прямує далі, тримаючи двома пальцями кошечок і яблука, глухо репаючи, котяться донизу басейної. Він забувається, по-звірячому відраховує кроки, волога під'їзду причакловує його, в кімнаті сонце. Світло кидає полиски на кольорові глянцовані сторінки журналів. Газ суконі скриться, живо розкинувшись на стільцях, на її ліжку, але це ні про що не говорить. Він сідає там, де вона любила проводити час. Білі султани хмар пливуть у шибці, гілки б'ють кригу, чорне гайвороння розсідається на гіллі, звісивши мокрі від мжички крила. Родик чує солодкий віддих, ще не дух. Від її ліжка очі холонуть, погляд видовжується, неспроможний нічого зрозуміти, пальці перебирають речі, холоднуть пучки, в кімнаті розлазиться темрява. Сіро. Він так і сидить серед кімнати, руки опущені, голова здійнята догори, до віконного розхрестя. Він навіть не може пригадати, щось намагається вичавити з себе, але несподівано тверезо визнає за краще піти. Він дістається чулану, квадрат вікна кидає у вічі чорне герловиння річки, розірване на згинах і поворотах дрібними пристанями, поселеннями, над пласкими дашками яких лягає дим із труб. Ножами розтинають криголами, підминаючи кригу. Він бере торбу та кілька її защібок для волосся. Вулиці, ослизлі від мряки, розступаються, бухаючи парою каналізації, а нічні хмари котять над головою, постогнуючи вітром в антенах і дротах. Десь до півночі на перехресті вулиць він почув голоси. Ішов дощ, він підняв голову і здивувався, наче вперше бачив воду з неба. Він стояв годину, ловлячи пересудомленим ротом блискітки води, важко, мов отруєний, дихаючи, весь натягнутий, неспроможний ухопити весь світ.